bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Za udział w wyborach podziękował Polakom prezydent. Prawie 73% frekwencji, to jest rewelacyjny wynik. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy z ponad 75% komisji obwodowych. Grupę tureckich Kurdów zatrzymała w Tatrach zakopiańska policja. Prezydent podziękował Polakom za udział w wyborach parlamentarnych. Przebywający z wizytą w Rzymie Andrzej Duda powiedział, że wiele osób zagłosowało po wielogodzinnym oczekiwaniu. Prawie 73% frekwencji, to jest rewelacyjny wynik. Wszyscy czekamy na zakończenie prac przez Państwową Komisję Wyborczą. Ogromnie dziękuję wszystkim wyborcom, wszystkim moim rodakom, którzy wzięli udział w wyborach i w Polsce, i poza granicami. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. Dziękuję za udział w wyborach jednych, drugich, do Sejmu, do Senatu. Dziękuję także wszystkim, którzy wzięli udział w referendum. To były naprawdę bardzo ważne wybory. Cały czas trwa liczenie głosów oddanych w wyborach i w referendum. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły już protokoły z ponad 75% obwodowych komisji. Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość ma 37,3% głosów, a Koalicja Obywatelska 29,1%. Trzecia Droga ma 14,48%, Lewica 8,31%, a Konfederacja 7,24%. Frekwencja była wczoraj rekordowa, wyniosła 73%. Zakopiańska policja zatrzymała w Dolinie Chochołowskiej grupę tureckich Kurdów. 14 osób, w tym dzieci, przekroczyło nielegalnie granicę w Tatrach Zachodnich. Byli skrajnie wyczerpani. Pomocy udzieliła im policja i turyści. Paweł Pawlica. Kurdowie mieli za sobą marsze w trudnych warunkach. Byli przemoczeni i wychłodzeni. Część z nich nie miała odpowiedniego ubrania chroniącego przed zimnem. Patrole policji dotarły do nich z ciepłymi napojami i kocami termicznymi. Postronne osoby, które widziały naszą interwencję, w odruchu empatii przynosiły posiłki i ciepłą herbatę. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji, dodaje, że jedno z dzieci musiało trafić na obserwację do szpitala w Zakopanem. Najmłodsze ma 5, a najstarsze 15 lat. Przywieźliśmy ich wszystkich do placówki Straży Granicznej w Zakopanem, gdzie otrzymali już specjalistyczną pomoc. Udało się zorganizować ciepły posiłek, suche, czyste ubrania. Grupa Kurdów, legitymująca się tureckimi paszportami, zeznała, że od 9 dni pieszo przemierzała południe Europy, kierując się na północ. Okoliczności nielegalnego przekroczenia granicy wyjaśnia teraz Straż Graniczna. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po tymczasowym przywróceniu kontroli granicy Polski i Słowacji można przekraczać tylko w wyznaczonych do tego punktach. Polskie linie lotnicze LOT poinformowały, że ze względu na ataki organizacji palestyńskiej Hamas na Izrael, rejsy z Polski do Tel Awiwu zostały odwołane do 31 października. Polski przewoźnik zapewnił, że pasażerowie, którzy już wykupili bilety, mają możliwość zmiany rezerwacji lub uzyskania zwrotu kosztów za bilety. Łotwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Rosją. Kilka dni temu Ryga zapowiedziała, że jest to odpowiedź na działania Rosji. Moskwa zamknęła możliwość wjazdu na swoje terytorium dla Ukraińców przez większość przejść granicznych. Kamil Zalewski. Łotysze informują, że proces zamknięcia przejść granicznych w Wientuli i Pedeze przebiegł pomyślnie. Zamontowano tam betonowe barykady uniemożliwiające wjazd do kraju oraz systemy monitoringu. Moskwa postanowiła zamknąć dla Ukraińców ponad 30 przejść z innymi krajami strefy Schengen. W planie miała pozostawienie tylko punktów w Wientuli. Jest to niewielkie przejście graniczne o ograniczonej przepustowości, zatem gromadziłoby się tam wiele osób. Zdaniem Łotyszy mogłoby to stworzyć dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przy okazji Ryga zdecydowała, że funkcjonariusze graniczni, którzy służyli na zamkniętych przejściach, zostaną przeniesieni na pogranicze łotewsko-białoruskie, gdzie ostatnio ponownie rośnie presja ze strony migrantów. Ostatniej doby na Łotwę nielegalnie próbowało się dostać 129 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Zespół Mazowsze uświetni obchody 45. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża w Rzymie. Chór i orkiestra wieczorem wystąpią w Bazylice Matki Bożej Większej na koncercie dziękczynnym za pontyfikat Jana Pawła II. Dyrektor zespołu Jacek Boniecki mówi, że Mazowsze wykona pieśni sakralne. piękne pieśni Ave Maria, Ave Verum i inne, Pains Angelicus, muzykę religijną, którą zresztą w dużej części nagraliśmy na płyty i mamy to w swojej fonotece, ale chcemy to wyśpiewać i chcemy pomodlić się. Dla nas jest to niesamowite, piękne, nie tylko wspomnienie, ale i historyczna chwila, którą chcemy w sposób mądry i taki wewnętrzny przeżyć. Mija 45. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Metropolita Krakowski został wybrany na konklawę 16 października 1978 roku i przebrał imię Jan Paweł II. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na północy przelotnie popada deszcz, a tej nocy lokalnie w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni, ale koło zera będzie na wschodzie, plus 6 na wybrzeżu. Jutro pogodnie, jedynie na północy będzie się chmurzyć, na Pomorzu, wybrzeżu może też przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i południowy, a na termometrach od 6 stopni na Pogórzu, 8 w centrum do 13 na wybrzeżu. Dalej szykuje się przed nami zimny tydzień. Najwyższy czas, jak wcześniej wspominałem, przeprosić się z ciepłą kurtką z kapturem to raz. Niewykluczone, że przydadzą się parasole to dwa. Jak słyszeliśmy, pod koniec tygodnia ostrzeżenia synoptyków. Deszcz ze śniegiem i to szczególnie na krańcach południowych. No to myślę apel do kierowców jak najbardziej wskazany. I o ostrożność i o... A no właśnie, wiemy o co. Program Trzeci Polskiego Radia. A jak ktoś już wymienił z letnich na zimówki, to pewnie i tak nie będzie padał śnieg. Skąd my to znamy? To któreś z praw Murphy'ego, jeśli dobrze pamiętam. Ale które? Nie potrafię sobie przypomnieć. 6 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej Skanka Nancy. Bloody mess, tears fly. Prawie 10 minut po godzinie 17. Teraz o nieprawidłowościach prac w komisjach wyborczych. Wiele osób w różnych częściach kraju zgłaszało, że członkowie komisji pytali o to, czy mają wydać wszystkie karty, choć czynić tego nie powinni. Państwowa Komisja Wyborcza zareagowała natychmiast. Nie brakuje opinii, że pytanie o to, czy chcemy wszystkie karty, było agitacją i może być podstawą do protestów związanych ze sposobem przeprowadzania referendum. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat, w którym odniosła się do sytuacji, gdy w niektórych komisjach pytano wyborców, ile kart do głosowania chcą otrzymać. Odnotowano takie sytuacje, a pytania członków obwodowych komisji miały związek z przeprowadzonym wczoraj referendum. PKW podkreśliła w tym komunikacie, że Komisja Obwodowa nie może pytać, które karty wydać. Mówił o tym wczoraj szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. My oczywiście w tym stanowisku, które zawarliśmy, zwróciliśmy się do okręgowych komisji wyborczych, a one z kolei, jeżeli mają konkretne sygnały o konkretne komisje obwodowe, to od razu w pierwszej kolejności informują te komisje, że ten sposób działania jest nieprawidłowy. I tak to wygląda. Ja sądzę, że z tych informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że w znaczący sposób ograniczono to nieprawidłowe działanie obwodowych komisji w tym zakresie. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do komisji, dodawał przewodniczący. Państwowa Komisja Wyborcza podkreśliła, i to pismo zostało skierowane oczywiście do okręgowych komisji wyborczych, które mają z kolei obowiązek do obwodowych. Należy wskazać komisjom, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać. Jak powiedział rzecznik PKW Marcin Chmielnicki, do komisji trafiły liczne skargi w tej sprawie, dlatego można mówić o zjawisku masowym. Państwowa Komisja Wyborcza w swoim komunikacie poleca, aby niezwłocznie przekazać komisjom obwodowym, że działanie takie jest niedopuszczalne. Na ostateczne wyniki referendum będzie trzeba jeszcze poczekać. Na godzinę 14.15 frekwencja w referendum wyniosła ponad 42%. By referendum było ważne, musi w nim wziąć udział ponad połowa uprawnionych. Audycja popołudniowa, 12 minut po 17. Smakuje, teraz wiem, o. 16 minut po 17, rekord frekwencji w wczorajszych wyborach. Prawie 74% potwierdzone. A co nam to mówi o nas samych? Wydaje mi się, że poprzednie rządy spowodowało coś takiego w narodzie, że uwierzył, że mają faktycznie wpływ na to, kogo wybiorą i co ten ktoś sobą reprezentuje. Że jeżeli mówi A, to się tego trzyma. Tank popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 18 minut po godzinie 17. Oczywiście śledzimy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Przypomnę, od 600 dni trwa wojna, rosyjska inwazja na Ukrainę. Agresor chciał w 3 dni zająć Kijów i zmusić Ukraińców do poddania się, ale już po miesiącu walk został zepchnięty w rejon Donbasu, Chersonia i Krymu. No a po 600 dniach krwawej wojny sytuacja na froncie jest bardzo trudna, ale inicjatywa wciąż należy do prowadzącej kontrnatarcie ukraińskiej armii. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Donbas, obwód chersoński, zaporoski, aż do okupowanego przez Rosjan Krymu. Tam właśnie od niemal pół roku przebiega linia frontu. Od początku wojny Ukraińcy przeprowadzili 3 kontrofensywy. Pierwsza, wiosną 2022 roku, uratowała Kijów i okoliczne miasta, w których rosyjskie wojska dokonywały zbrodni wojennych na masową skalę. Druga kontrofensywa, letnio-jesienna, w 2022 roku wyzwoliła Chersoń, a trzecia trwa i choć jest bardzo powolna, to systematycznie Ukraińcy spychają agresora w kierunku Morza Azowskiego na południu i w kierunku Doniecka na wschodzie. W Donbasie kremlowski reżim, żeby odsunąć w czasie podejście Ukraińców do Doniecka, próbował przeprowadzać szturmy Awdijewki, ale na razie bezskutecznie. Mówi o tym ekspert wojskowy Jan Matwijew. Z punktu widzenia rosyjskiej armii należy podkreślić, że oni od dawna nigdzie nie atakowali, więc bardzo by chcieli przejąć gdzieś inicjatywę. Jednak na zorganizowanie operacji ofensywnej na dużą skalę nie mają ani środków, ani sił. Sytuacja jest dla nich niekorzystna, więc próbują przeprowadzać niewielkie operacje lokalne. I odpowiadając na pytanie, po co Rosji ta operacja w Awdijewce? Otóż oprócz takiego propagandowego znaczenia, żeby pokazać, że rosyjska armia może jeszcze atakować, ważne jest dla nich, żeby maksymalnie odepchnąć linię frontu od Doniecka, bo Awdijewka znajduje się właśnie blisko Doniecka, więc taki mają cel. Podsumowując 600 dni wojny, część analityków i niezależnych mediów zwróciła uwagę, że choć nie znamy dokładnych liczb, to jednak straty ukraińskiej armii są znacznie mniejsze niż rosyjskiej. Według różnych danych agresor stracił około 300 tysięcy żołnierzy i najemników. Zdaniem ukraińsko-izraelskiego eksperta wojskowego Dawida Szarpa, Moskwa traci żołnierzy kilkakrotnie więcej niż Ukraina, bo wysyła na front ludzi nieprzygotowanych. To są oznaki deficytu osobowego. Dotychczasowe tak zwane wsparcie przerzucane było nie z odwodów, ale z innych odcinków linii frontu. To jest taka próba gaszenia pożaru, która świadczy o tym, że poza frontem nie ma już nowych sił oczekujących na swoją kolej, albo jest ich niewiele. Podsumowując 600 dni wojny, muszę dodać, że jest to wojna dronów. Drony agresora niszczą ukraińskie wsi i miasta, ale Ukraińcy też wykorzystują drony, żeby siać strach w szeregach Rosjan. Niemal każdego dnia ukraińskie drony atakują jednostki agresora, a dywersanci i ukraińscy komandosi przeprowadzają krótkie operacje ofensywne na zaanektowanym przez Rosjan półwyspie. Tymczasem na Białorusi rozpoczęły się kolejne ćwiczenia wojskowe Armii Białoruskiej. Po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na dużą skalę na Ukrainie, przypomnijmy, białoruskie siły zbrojne i oddziały specjalne regularnie prowadzą ćwiczenia, niekiedy razem z jednostkami armii rosyjskiej oraz najemnikami rosyjskiej grupy Wagnera. Wojskowi ćwiczą działania zaczepne w warunkach współczesnej wojny lub po wprowadzeniu stanu wojennego. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 17. The masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously.

29 minut po 17 sprawdzamy, co na drogach. O tym Mariusz Dąbrowski. Autostrada A4, obwodnica Krakowa. Spowolniony jest ruch na obu jezdniach. Od Balic po węzeł Kraków Południe. Krajowa Szóstka, Bobrowice, miejscowość w Zachodniopomorskiem. Na 179 kilometrze doszło do zderzenia dwóch autosobowych. W efekcie mamy ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Trasa S7, odcinek węzeł Dworek, węzeł Nowy Dwór Gdański. W pobliżu miejscowości Dworek na 28 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 20 w pobliżu Złocieńca na 80 kilometrze. Kolizja auta osobowego jezdnia w kierunku Czaplinka zablokowana. I jeszcze raz droga krajowa numer 20, odcinek Miastko Bytów w pobliżu miejscowości Zadry na 192 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. A ja życzę ostrożności i życzliwości. Kolejny radionawigator Trójki już za niecałą godzinę. Polecamy się, a teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oceniła we wstępnym raporcie przebieg niedzielnego głosowania w Polsce i poprzedzającej je kampanii. Obserwatorzy podkreślają, że wybory były oparte o autentyczną rywalizację, a wyborcy mieli duży wybór. Jak pisze OBWE, dzień głosowania był spokojny, a sam proces wyborczy był dobrze zorganizowany w odwiedzonych przez obserwatorów komisjach wyborczych. OBWE wskazuje też, że wolność słowa i zgromadzeń była uszanowana, a kampania była pluralistyczna, ale krytycznie podchodzi do połączenia głosowania i kampanii do wyborów parlamentarnych z referendum. Jutro około południa powinniśmy poznać wyniki głosowania. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły protokoły z ponad 78% obwodowych komisji. Prawo i Sprawiedliwość ma 36,83% głosów. Koalicja Obywatelska 29,29%. Trzecia Droga ma 14,48%. Lewica 8,34%. A Konfederacja 7,23%. Frekwencja była wczoraj rekordowa, wyniosła 73%. Specjalny pociąg z Brukseli na sesję Parlamentu Europejskiego do Strasburga pomylił drogę i dojechał do Disneylandu pod Paryżem. Błąd został już naprawiony i pociąg z godzinnym opóźnieniem dojechał do celu. Każdego miesiąca dowozi on europosłów, ich asystentów i urzędników na sesję plenarną do stolicy Alzacji. Przy tej okazji przytaczane są słowa premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher sprzed kilkudziesięciu lat. Nazwała ona Parlament Europejski klubem myszki Miki. Pełny serwis o 18:00. Prawda. No i radź sobie teraz, Dariusz Urbanowicz, wiadomości sportowe. Szczerze mówiąc, no, o cyrk mogłoby coś tutaj zahaczyć, ale najpierw sporty olimpijskie. Damy piłkarzom przynajmniej odpocząć, może dzięki temu. Zaczniemy od dobrych informacji zdrowotnych, od Anity Włodarczyk. Po kontuzji ani śladu, trzykrotna mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata w rzucie młotem rozpoczyna przygotowania do startu w kolejnych igrzyskach w Paryżu. Plan jest zdobiony, najważniejsze, żebym była zdrowa. Dla mnie najważniejsze daty w przyszłego roku to jest 4-6 sierpnia, czyli eliminacja i finał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W międzyczasie start w Mistrzostwach Europy, tam chciałabym się też przetrzeć. Będzie to na pewno start w marszu, czy nie będziemy się jakoś bezpośrednio do tego przygotowywać, tylko będzie potraktowany jako zwykły meeting. Najważniejsze, że jest chęć do ciężkiej pracy. Pozostajemy w kręgu sportów olimpijskich. W Paryżu liczymy na polskie zespoły. Pewne startu są już siatkarki i ich koledzy po fachu. Siatkarze, mistrzowie Europy, ale do grona w turniejach sportowych w sportach zespołowych być może dołączą rugbyski w 7-osobowej odmianie tego sportu. Turniej kwalifikacyjny dopiero co prawda w czerwcu, ale w weekend Polki wygrały międzynarodowy turniej w Elcze i mówi to Hanna Maliszewska. Na początek naszej drogi do kwalifikacji na igrzyska uważam Elcze turniej za udany. Przegrałyśmy tylko jeden mecz po naszych błędach z reprezentacją Czech. Taki turniej jest bardzo dobry dla nas, dla dziewczyn, które wchodzą w tą kadrę, które budują pewność siebie, żeby właśnie się rozwijały i łapały to doświadczenie, które jest tak ważne na boisku. Mam nadzieję, że tylko zaprezentuję w przyszłości. Jesteśmy bardzo zadowolone. No i pewnie zadowoleni są również półfinaliści Pucharu Świata, w tym najbardziej prestiżowym, 15-osobowym rugby. Wczoraj dopełniony został skład właśnie półfinałów, które odbędą się w sobotę o godzinie 21:00. Równolegle zagrają Argentyna z Nową Zelandią oraz Anglia i Republika Południowej Afryki. Wczoraj Anglicy pokonali w Marsylii Fidżi 30-24, a RPA wygrała w Saint-Denis z Francją 29-28. Finał 28 października. Po kolejnym złocie wywalczonym zwalczonym w Mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych, czyli tak zwanym blicu, Klaudia Kulon nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo czekają ją kolejne ważne turnieje szachowe. W Suwałkach Kulon zdobyła 5. z rzędu i 6. w karierze tytuł mistrzyni Polski właśnie w blicu. Ten tytuł cieszy, a tym bardziej, że jest to 5. rok z rzędu, podtrzymuje swoją pasę i pokazuje, że jestem rzeczywiście najlepsza w Polsce, jeśli chodzi o kobiety w tym tempie gry. 27 października do 6 listopada gram turniej Open bardzo silny w Niemczech. Jest to mój turniej przygotowawczy do drużynowych Mistrzostw Europy Kobiet, które odbędą się w dniach 10-21 listopada w Budwie w Czarnogórze. Mam nadzieję, że tam zdobędziemy medal drużynowo. Szczerze liczę na to, że dobrze nam pójdzie. A jeszcze w grudniu też mam dodatkowo turnieje, także do końca roku jest jeszcze zabiegany bardzo intensywny ten czas u mnie. A w Suwałkach w Mistrzostwach Polski w blicu srebro wywalczyła Anna Kubicka i brąz Lidia Czarnecka. Tej nocy lokalnie w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni, a jutro w ciągu dnia pogodnie. Jedynie na północy będzie się chmurzyć, na Pomorzu, na Wybrzeżu przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni i południowy, a jutro od 6 stopni na Pogórzu, 8 w centrum do 13 nad samym morzem. A uśmiechnij się, do tej informacji, którą przedstawialiśmy w skrócie wiadomości. Zawsze. Nie, jedziemy dalej. Pogoda w tym tygodniu nie będzie rozpieszczać. Czeka nas kontynuacja chłodnej jesiennej aury. Pod koniec tygodnia możliwy epizod z napływem ciepłego powietrza, ale jedynie na południu Polski. W pozostałych regionach będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Taka sytuacja. Będą narty. A my z kolei też o tym, że ta sama cena w opakowaniu mniej zawartości produktu. To kolejny odcinek downsizingu. Dwie dwójki i 7 trójek. To jest nie tylko problem ekonomiczny, ale proszę zwrócić uwagę, że raptem nagle wszystkie przepisy naszych babć i mam zawierające kostkę masła przestały się udawać, bo to już nie jest kostka masła, tylko kostka i kawałek. Live w popołudniowej trójce za 20 minut 18. No i jeszcze Państwa głosy w sprawie downsizingu. Dwie dwójki i 7 trójek. Taka praktyka była stosowana w Niemczech już lata temu, to chodziło o papierosy. Przeciętna paczka papierosów ma ich 20, natomiast w automacie kupowano papierosy, gdzie było 19 sztuk, a potem nawet 18. Nie zachęcamy do kupowania, tym bardziej do palenia. A mówimy o oszczędzaniu i może do tego będziemy zachęcać. Zamiast inwestować oszczędności, pieniądze, jak się okazuje, wciąż trzymamy w przysłowiowej skarpecie. W taki sposób swoje oszczędności najczęściej gromadzą Polacy. Tak wynika z najnowszego badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Zatem jak radzić sobie z oszczędnościami, by ich przyrastało, a nie ubywało? To sprawdzała Monika Suszek. Ponad połowa Polaków swoje oszczędności przechowuje w gotówce. Drugą metodą inwestowania oszczędności są lokaty bankowe i obligacje, mówi Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Aż 55% ankietowanych odpowiedziało, że oszczędności trzymają w gotówce. Drugim wyborem respondentów pozostają lokaty bankowe, których posiadanie zadeklarowało około 40%, a na trzecim miejscu znalazły się obligacje skarbowe, które rzeczywiście w ostatnich latach wyraźnie zyskiwały na popularności. Obecnie ta popularność jest nieco mniejsza. Co zrobić z oszczędnościami? Czy gdzieś je ulokować, czy w skarpecie trzymać? Część tak, bo to różnie bywa. Nasza historia też już tam mówi, były różne dewaluacje, denominacje i tak dalej. Nie oszczędzam, bo trzeba żyć chwilą, a oszczędzanie do niczego nie doprowadza, bo można oszczędzać tylko na kryształową trumnę. Jak człowiek żyje, to trzeba korzystać i wydawać pieniądze. Ale nie boi się pan, że przyjdzie taki moment, że będzie potrzebny zastrzyk pieniędzy, a tu? Nie boję się, bo ludzie pracują, interes kwitnie. Ludzie, którzy chcą zarabiać pieniądze i utrzymać się, to utrzymają siebie, rodzinę i wielu innych. Jednak oszczędzać warto, ale poprzez inwestowanie, dodaje ekonomista dr Antoni Kolek. Z tego, co ekonomia dotychczas w swoim dorobku głosi, to przede wszystkim trzeba mówić o zdywersyfikowanym portfelu. Nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku, czy po prostu nie inwestować tylko i wyłącznie swoich pieniędzy w jedno aktywo. Trzymanie w skarpecie to rzeczywiście domena Polaków. To wynika z kilku czynników. Jest to najprawdopodobniej efekt relatywnie niskiego stopnia edukacji ekonomicznej. Nie posiadamy wiedzy o tym, gdzie można oszczędzać pieniądze w taki sposób, żeby zabezpieczyć się przed efektem inflacji, ale również należy stwierdzić, że duża część gospodarstw domowych odkłada raczej drobne kwoty, co oznacza, że na przykład wizualizujemy sobie, że nie opłaca mi się trzymać tych środków na lokacie, bo one są zbyt małe. Musimy pamiętać, że bezwzględnie pieniądze trzymane w gotówce, biorąc pod uwagę wysokość inflacji, po prostu tracą swoją wartość. Badanie dotyczące oszczędności Polaków przeprowadzane jest cyklicznie. W 2022 roku blisko 60% deklarowało trzymanie pieniędzy w gotówce. Chociaż w tym roku ten odsetek spadł o ponad 3 punkty procentowe, to ta metoda oszczędzania i tak zachowała wyraźnie pierwsze miejsce. A o tym, jak skutecznie oszczędzać, mówimy na naszych stronach gospodarczych Polskiego Radia. Także podpowiadamy w piątkowym magazynie Przed Południem Winien i Ma. Zatem polecamy serdecznie. Za 17 minut 18 już za chwilę nasza popołudniowa rozmowa. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. We'll be right back. Wilki w popołudniowym zapraszamy za 14 minut 18, a zatem teraz Michał Rykowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. A gościem dzisiaj państwa i moim jest profesor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, rozmawiamy w powyborczy poniedziałek. To jeden z takich dni, kiedy tych analiz, prognoz i dyskusji jest najwięcej. To tak raz na 4 lata się zdarza. Zatem pytanie, co było według pana największą niespodzianką tych wyborów? No, według mnie największą niespodzianką był wynik trzeciej drogi, który zdecydował tak naprawdę o konfiguracji powyborczej w Sejmie. A co o tym zdecydowało? No i... Czy to jest kwestia frekwencji, czy to jest kwestia polaryzacji i tego, że jednak część ludzi wybrała ani PiS, ani Platformę, tylko właśnie poszła nomen omen tą trzecią drogą? No właśnie, polaryzacji to jest wynik, ale taki zaskakujący wynik, dlatego że polaryzacja zwykle powoduje zniechęcenie do wyborów, powoduje zmniejszenie frekwencji wyborczej. Właśnie, tu podniosła frekwencję, tak, a dała wynik partii, która szła środkiem. No właśnie, bo ta polaryzacja spowodowała może zmęczenie tym konfliktem, ale jednocześnie wyborcy powiedzieli, że chcą mieć wpływ, tak, na ten wybór, wpływ na państwo i zamiast nie pójść, tak jak to teoria by pokazywała, no to poszli i zagłosowali na inną partię polityczną, która się wydała taką bezpieczną przystanią, prawda? Która mówiła o tym, że będzie zasypywać podziały, że będzie rozmawiać i tak dalej. No tak przynajmniej częściowo mówiła. A jeżeli mówimy, panie profesorze, o dużych, o Prawie i Sprawiedliwości, o Koalicji Obywatelskiej, tutaj w liczbach bezwzględnych PiS właściwie utrzymuje ten plus minus 8 milionów głosów, zapewne trochę niżej, ale ta frekwencja tutaj jest ważna. Koalicja Obywatelska też, wynik Rafała Trzaskowskiego z pierwszej tury wyborów prezydenckich. Jak pan ocenia tę formę tych dwóch ugrupowań? No to było to zgodnie z przewidywaniami, dlatego że tutaj i sondaże były podobne i też tu jakichś specjalnych niespodzianek nie było. Znaczy, no tak wiedzieliśmy, że to się tak musi mniej więcej skończyć. Ta różnica między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością no, też jest co najmniej 5-6 tych punktów procentowych, jeśli nie więcej. I jakby no, obie partie tutaj nie zaskoczyły jakoś. Tu Platforma troszeczkę poprawi te notowania sejmowe z 2019 roku. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o notowania Trzaskowskiego, to są podobne. A PiS będzie miał podobne notowania jak w 2015 roku z kolei, czyli pogorszy z 2019 roku, ale podobne procentowo jak w 2015, czyli de facto utrzyma wyborców. Więc tutaj niewiele się zmieniło, tylko że zmieniły się właśnie zdolności koalicyjnej, no właśnie, i konfiguracja. O tym bym chciał porozmawiać, bo tutaj otwiera się, no właśnie, pytanie na ile możliwości, bo PiS zapewne będzie miał około 200 mandatów. Tutaj jeszcze oczywiście opieramy się na pewnych prognozach. No i pytanie, prezydent Andrzej Duda, komu powierzy pierwszą misję tworzenia rządu? Zwyczajowo było tak, że to zwycięzca, czyli ta partia, która ma najlepszy wynik, to Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie, że potrzeba 31 mandatów. Zatem jakie tu są możliwości negocjacyjne? Zapytam tak. To znaczy możliwości negocjacyjne są, ale powiedziałbym teoretycznie, dlatego że teoretyczne możliwości są stworzenia takiej koalicji z trzecią drogą lub lewicą, to znaczy, że jeżeli zobaczymy, ile jeszcze lewica mandatu otrzyma, ale około 30 pewnie. I te teoretyczne możliwości są, ale dlaczego teoretyczne? No bo te ugrupowania zapowiadają, że nie będą chciały koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, że chcą się porozumieć z Koalicją Obywatelską, więc jakby praktycznie no to raczej ta chęć do rozmów, prowadzenia rozmów będzie minimalna, ale oczywiście te rozmowy prawdopodobnie się wydarzą, no skoro trzecia droga proponowała, że będzie prowadziła dialog kampanii wyborczej, to nie rozumiem, dlaczego by nie miała pójść chociażby na rozmowę i powiedzieć, no niestety nie stworzymy tej koalicji. Czyli zakłada pan, panie profesorze, że rząd powstanie raczej później niż wcześniej? Czyli tak, raczej no ja zakładam, że gdzieś przed świętami, tak, przed świętami, no tak by te terminy konstytucyjne na to wskazywały, czy w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym, czyli że rząd powstanie rząd sejmowy, z wyboru parlamentu. Właśnie, panie tak, profesorze, a pierwszy wybór, myślę, że też to będzie dość ważne głosowanie i też budzące wiele emocji, to jest pytanie o marszałka Sejmu. Czy na przykład Donald Tusk zdecyduje się na to, by być premierem, czy być może marszałkiem Sejmu, bo w tej takim wielopartyjnym rządzie to marszałek też może mieć bardzo dużo do powiedzenia. No zdecydowanie marszałek to bardzo ważna funkcja, dlatego że od marszałka zależy na przykład procedowanie ustaw, w związku z tym albo też porządek obrad i tak dalej, więc tutaj marszałek ma bardzo dużą władzę, więc to jest też stanowisko, które będzie toczyć się jakaś gra negocjacyjna pomiędzy tymi ugrupowaniami, a już widzimy, że trzecia droga, jak powiedzieliśmy, że bardzo dobry wynik, no to ma apetyt na różne rozwiązania i stanowiska i chce ten wynik zdyskontować, bo już wczoraj jej liderzy mówili, szczególnie Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że właśnie będą ostro licytować, negocjować. Także tutaj są możliwe różne konfiguracje. Wydaje się, że no, Donald Tusk będzie chciał pewnie wrócić na stanowisko premiera. A Władysław Teofil-Bartoszewski mówi, że raczej nie widzi Donalda Tuska z powrotem na tym stanowisku. Zatem ciekawe się szykują negocjacje, na pewno ciekawe dni i tygodnie przed nami politycznie na pewno. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Profesor Bartłomiej Biskup był państwa i moim gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję również. Również bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Michał Rykowski. A audycja popołudniowa za 7 minut 18.